Book 2 12 12 المشروبات جيرمي أنا أشرب شاي أش جيرو أرباتا أنا أشرب قهوة Aš geriu kavą. Ana ašrabu mijaha madanija. Aš geriu mineralinį vandenį. Atašrabu šai ma leimun? Ar tu geri arbatą su citrina? Atašrabu kahva ma sukkar? Ar tu geri kavą su cukrumi? أتشرب ماء مع ثلج؟ Ar tu geri vandenį su ledu? هنا توجد حفلة. Čia yra vakarėlis. الناس يشربون شامبانيا. Žmonės geria šampaną. الناس يشربون خمر وبيرة. Žmonės geria vyną ir alų. Atašrabu l'khamr? Ar tu geri alkoholį? Atašrabu viskį? Ar tu geri viskį? Atašrabu kola ma'ram? Ar tu geri Coca-Cola su romu? La uhibbu šampanija. Aš nemėgstu šampanų. La uhibbu l'khamr. Aš nemėgstu vyno. La uhibbu l'bira. Aš nemėgstu alaus. Ar-radi' yuhibbu l'laban. Kūdikis mėgsta pieną. At-tiflu yuhibbu l'kakao wa 'asira tuffah. Vaikas mėgsta kakavą ir obuolių sultis. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. Moteris mėgsta apelsinų ir greipfrutų sultis.